दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। मौसम की ये जो तेरी आंखें हैं छोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। Hey.